remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take the gas stratosphere. Visszataposom alomban. Visszataposom alomban. Második évfolyam, negyedik szám. Jó estét kívánok, ez itt a Hitremény Zsűlölet, az Estefem 98.6-on, és még mindig a ma esti stúdió vendégeink Friderikusz Sándor, Happy Endre, és az elmaradhatatlan Dévényi Tibi bácsi. Valamint a színpadon a te a zenekar vezényel Jobbágy Robi, aki a Rob művész nevet választotta, hiszen az egész család ugye nagy-nagy zenész dinasztia, itt van ugye a... Na mindegy, fáradt vagyok. Hát az a poén arra ment volna ki, hogy a pásztor Jakab 60 helyett, azt mondtam volna, hogy pásztor, pásztor Jobbágy 60 érted, és akkor marha nagyot rögtünk volna rajta. Így? Mindannyian. Pontosan. Itt a telefonszámunk. Nem, gondoltam, ja, hogy a Robi, tehát jó, oké, Robi, értem. Megvolt, mondtál jó poént a Robira. Igen, ez mindenki rögött. Tegyük föl, hogy sikerült. Ja, akkor most poénkodjuk végig, mert tegyük akkor úgy koncepciózus. Tegyük föl, hogy sikerült egy poént mondani. Vegyük most úgy, hogy sikerült. Vegyük úgy, hogy sikerült, most jön a Cseti, ugye? Itt van a stúdióban Csiti a százkezű bajnok. A klaviatúra koronázottan királya. A 160 karakter François Villonja. A billentyűzet Liszt Ference. Vagy azt mondanánk, hogy a számítógép klaviatúra Benkő Lacia. Benkő Laci bácsia. Chatman. Chatman. De ez még mind semmi, mert itt van a stúdióban a bársonyos búgó hang Maria Callasa. A szakávokál. A szokálvokál fiatalabbik tagja, még egy kicsit kaserollak. Légy szíves, magamra mégsem mondhatok jókat. A Magyar Közhasznú Kereskedelmi Rádiózás regionális Luciano Pavarottia. Pávó Miki. Hello. És itt van a stúdióban az örök jóked nagykövete, a mosoly politikájának Henry Kissingere. Hopp az jó volt, ez rögtön jó volt. Ez tényleg nagy poén volt. A kivillanó fogsorok Julia Roberts. Jehudi Menuhinja. Nem Julia Roberts. Nem. Pretty Woman, nem? Richard Gere. Igen? Párizsi Miklós. Na, azt gondolom, ez csak félig volt vicc, mert azt hittem, hogy lesz még valami. Ja, még egyet? Ott van. Tessék, jött SMS-be. Most megy a spanyol kupa, minden rendben van, gyerekek. Atletico Bilbao, Real Madrid. 0-1. Gólszerző, nyilván. Raúl González. Vagy a Morientes, vagy akárki. Egyetlen. Az a lényeg, hogy tekerik. 240-33-85-06-39-986-986. Estefem.kukac. Estefem.hu. Ez az internetes szuperstráda mindig harcra kész, ugrásra kész gepárgya. Ez az e-mail cím. Egy kikötő a világhálón. Vagy egy képzavar a lényeg. Haló. Haló. Buzi Happy Endre. Örülök, hogy hozzászóltál az adáshoz. Köszönjük a véleményedet. Ma este várjuk Endrét egyébként a stúdióban, hogy ő is elmondja a hallgatókról, hogy ő kire gondol. Egyébként nyilvánvalóan, mintha szokásos, tiltakozunk a homofób megállapodásod ellen. Így van. Rég nem találkoztam Pávóval, szeretnék vele beszélgetni. Sugározunk egy kis zenét. Sugározunk egy kis zenét, de ezt mindezt tesszük azzal a közszolgálati könnyedséggel, vidámsággal, ami a műsort, a Hitremény Zsűlöletet eddig is belengte. Barcase és a Holy Ghost. Ezt se hallottuk eddig. Ki az? Reklám. Folytatódik az Estefem és a Pannon GSM közös rádiós quiz show-ja. A legszerencsésebbek még 4 héten át küzdenek a fődíjért. Egy színes kijelzős Nokia 9210-es kommunikátorért és egy horvátországi nyaralásért, valamint a további díjakért. DVD lejátszó, mini hifi, Discman, prágai hétvége és szlovák síút. Most kiderül, a tudás fáj-e? Szájharcba te is! A kérdés, milyen állat a fenyőbagoly? Válaszodat SMS-ben csütörtök délig várjuk a 0620-9986-986-os telefonszámra. Sorsolás után a legszerencsésebbek péntek este 3:48-kor mérik összetudásukat a döntőbe kerülésért. A tudás fáj-e? Az Estefem és a Pannon GSM közös rádiós quiz show-ja. Tanuljon Ausztráliában! Az Ausztrál Oktatási Központ nyelvtanfolyamokat és egyetemi kurzusokat kínál kedvező áron. Európában is elismert diplomák. Ausztrál Oktatási Központ East Hungary, Budapesten a Deák térnél. Telefon 328 07 80. Viszlát, reklám! Viszlát! A szeretet, a bolt, a kalap és a kabát rádiója, és itt a hit, remény, gyűlölet, gyere be szívem, gyere be! Parancsolj, mondjad!

We'll be right back. titkos műsor diplomásoknak. Pimere Miklós műsora minden csütörtökön éjféltől kettőig a Hallgatsz, nyersz! Nem vagyok azonos! Hit! A remény. Bocsok, mit üvel? Kemény. Zsűlölet. Oké, okay, boys, get ready to take the gas fast. Zsűl! Ez itt a Hit Remény Zsűlölet. Az Estefem 98.6-on körberepültük a holdat az imént. Robi segítségével most mi leszálltunk újra. Paf! Földre. Kis lépés a holdlakónak, de nagy lépés. Az emberiségnek. A telefonszámunk 240-33-85. Az SMS-ünk 0-39-986-986. Az e-mail elérhetőségünk pedig estfm@estfm.hu. A stúdióban Robi Robocska. Bam. Chatman, aki eszik és géppel egyszerre. Párizsi Miki, aki csak szerényen meghúzódik itt. És Pávó Miki, aki hallgat. Hallgassunk együtt. Az elmúlt pillanatokban Robot szerettem volna megkérdezni többször, hogy mi hozza ki ezt a kombinációt 9 óra előtt 5 perccel az emberből. Melyik kombinációra gondolsz? Ezt a zenei kombináció. Mely vegyelek szerepelnek a hangulatot képletében, drága öregem? Erre a diszkógödörre gondolsz, amiben az előbb diszkógödör volt, én azt mondanám. Egy diszkóhegy, amit megmásztunk együtt. Hommage a Jean-Michel Jarre, én azt mondanám. Haló! Egyfajta neo-szinti pop egyveleget hallhattunk. Valamikor... Nem, jó diszkózenét. Funky volt a srác. Funky volt? Ez olyan dokkos volt? Ez doxi ultra volt, kezeket a pultra. Szeretnél a dokba zenélni egyébként? Jaj, nagyon. Tehát írjunk egy levelet a Makai Matyi bácsinak. Nagyon szeretném. Kedves Matyi bácsi. Van egy barátunk, akinek az érdekében írunk most. Gyermekmacska kaparásunkkal írnánk ezt, vetnénk papírra, úgyhogy a Pávó egyszínű filcerűn, egy másikkal, és felváltva írnánk a szavakat, mert úgy biztos a Matyi bácsi jobban észrevenné. A mondatokat felváltva írnánk. Tehát én írnám, hogy igen. Kedves Matyi bácsi. Kékkel. Kedves Matyi bácsi. És akkor jönne a párizsi pirossal. Egy barátunk miatt írunk neked. Megint. És aztán közösen tennénk a vesszőt, hogy ez piros-kék, érted? Vesző, most folytatnám az almondattal, mert van egy barátunk, akit mi nagyon szeretünk, pont. Úgy hívják, hogy Rob. És akkor úgy lenne, hogy R piros, O kék, B piros. De az O-ba belehúznánk egy kis szívet, mert azért lányok lennénk, 8 évesek. Így van, Rob. Rob, igen. És akkor jön neki. Rob, nagyon-nagyon jó diszkós. Szeretne a te diszkódban zenélni, Matyi bácsi? Egyszer, hogyha lehetne, hát igazán megnézhetnéd, hogy tud-e funky diszkózni. Pont. Adjál neki gázsit is, de ne félj, 2. Mert a felét mindenképp visszaadjuk. Vagy az egészet, ha el tudjuk tőle lopni, a következő szerdai műsorban. Itt kimerülnék, mert hosszú lenne a mondat. És akkor én mondanám, hogy hát, lehelném a filcet, hogy nem kifogyott. És akkor én írnám megint, hogy hát most már befejezzük, kedves Matyi bácsi. Őszinte híveid, a két táncos lábú ördög, az másik őre nem elfelejtenénk kitenni a pontot. És az első őre viszont szarvacskákat raknánk. Igen. Kettős pont. Kettős pont, és azt mondanánk Pávó Miki. És Párizsi Miki és akkor, lány. És akkor lenne utána, hogy P.S. Előre is köszönjük. Igen, Robi. És ezek utána már ki engem tártalokkal fog várni. Ebben biztos igen. Vagyok. Légy szíves, írj neki. Matyi, öreg csont, rocker haverunk. Hát ez nem igaz egyébként, mert őszinte régóta kőkemény szívig tartó szembenállás van velünk, és a Roxy Rádió között különösen egy szemét emelnék két név szerint. Fogalmazzuk meg, hogy van ott valaki, aki nagyon nem smakkol nekünk. Akire egy kicsit onra pöccent a megafonom. Akire egy kicsit, hogy is mondjam, csak becöccent a cáig. Aztán akivel majdnem leventem evolúció -1-be egy éjszaka. Nem beszélve arról, hogy eléggé összerúgtuk vele port egy alkalommal. Szó sem szólva arról, hogy a nevét, amit visel, szerintem egy téves világlátást tükröz. Nem beszélve arról, hogy nekünk nincs arra szükségünk, hogy plakáttal hirdessük magunkat. Matyi bácsit megtévesztette kígyóként a keblén. Matyi bácsi abszolút mellé nyúlt. Sajnáljuk, Matyi, bocs. Tökéletesen félreértette a szituációt. Nem is csoda, hogyha másadókat jobban hallgatnak, mint másokat. Nem beszélve arról, hogy műsorvezető és Maki között is van különbség. Mások által műsorvezetőnek nevezett. Tehát üzenjük neked, Happy Endre! hogy gyerek ki egy megafonnal az amfiteátrumba! Itt várunk bármelyik éjjel! Egy a egyben, mint 41-ben Bandi! Voronyesbe, öreg csont! Szko, megdumáljuk, hogy ki a dumásabb dumás! Itt várunk öreg a Aquincumnál, ide jössz a megafonnal, megmérkőzünk Happy Endre! 2 millió 100 000-500 000 hallgató van a hátunk mögött, jó Endre? Mögöttünk van a város, az ország! S azt üzenjük neked, hogy gyere ki egy megafonnal! Ide öreg, az Amfiteátrumba bármelyik szerdán! Láttad, hogy mit csinált a Tyson a csábóval? Nyolcszor itt vagyunk öreg, elkapunk! Egy a egybe, decibelbe, ki tud többet, Endre? Rob, Chatman, Párizsi és Pávó. küldtük neked, Happy Endre. Tombol a kettes stúdió, szeretünk Endre, szeretünk. Ez itt még mindig az Estefem 98.6 és a Hitremény Zsűlölet, és egymás jobb megismerése érdekében kezdeményeztünk társalgást diszkósunkkal és példaképünkkel. Robival, aki, hölgyem és uraim, barna, öves, sotokános, sávó ember. Annyira utálom, amikor diszkósnak hívtok. Komolyan. Nem vagy diszkós. Hát akkor zenél jobban. És egyébként valamit, valamit okay. Akkor tegyél az asztalra. Jó. Addig leteszem a mikrofon. Ne, hogy is volt ez a baj? És akkor szó került a küzdősportra. Küzdősportra rákanyarodtunk. Szót követett, 4-5 magyar összehajolt, és akkor elkezdtünk beszélni arról, hogy ki melyik küzdősportágat üzte az életében. Kezdem, nyitnám a sort azért, hogy alulra fölfelé haladjunk. Én fél évet jiu-jitsuztam, teljesen átalakult a szervezetem. Egy élő két lábújáló önögép lettem abban az időszakban. És az az igazság, hogy akkor még elég erős szemüvegem volt, és ami csak azóta csak romlott, viszont ugye akkor még nem voltam kontaktlencsés, és attól paráztam be a fehér öv egy sárga csíkkal önvizsga előtt, hogy tigris bukfencbe kell ugrani egy kifeszített öv fölött. Dobni, ezt tudtam meg minden, úgyhogy egy sotokános ütne, megdobnám, jó? Én mert én... Ott akarni, ri, szí, szá! Te jössz! Mert én például sotokánoztam, ugye? Tehát egyébként több, mint egy évig. És fehéröv három csíkkal, tehát három vizsgát tettem le, ott máshogy van szinkon. Az nem majdnem kék köv. Az majdnem kék köv, így van. Az egy vizsgával a kék köv előtt. Uh-huh. És komolyan tudtam katákkal, tehát ezek kotó, helyen sudan! És akkor én elnyomtam. És ichi, san, shi, go, rok, szik, sás, kyu. És ezeket mind kentem, vágtam. Ez lesz a felkonfunk a következő szám. Jó volt a magas sigerim, magas volt. Gedánod, csodánod, Jodánod, minden rendben volt. Csak hogy tudjuk. Minden rendben volt, és akkor egy edzésen tüdör. Tehát, bocsánat, várjál, beledzésen. Egy edzőtáborban. Egy edzőtáborban a Velencei tónál, ahol a strandon kellett a forma gyakorlatokat bemutatnom. Mint egy ilyen Jean-Claude Van Damme filmben, nem? Felkelő nap, miután, rádas. Várjál, abszolút hajnalban, és miután megnyertem, most figyelj, a felülésversenyt az edzőtáborban, 275 darabban. Nagy tapsot a kis pávónak! Bravo! Elkülpe. Lejárjuk a kettes tüdő közönségétől is. Egyébként akkor nagyon nagy formában voltam, közvetlenül a kéköv vizsga előtt egy csávó tüdőrugott. Egy ilyen, hogy hívták a szabad Ushiro Mawashi. Nem, nem, a szabad küzdelmet, hogy hívták? Kérdezzük meg a szenszeit. Egy kümitébe. Konkrétan tüdőrugott. Az volt ugyanis, hogy szemikontaktba nyomtuk. Tehát ütésbe lehetett végig frankon. Rugást nem. És fejre egyiket se. És de a helyre az játszott? Pávol, csak kérdez. Mélyütés ott sincs. És... Kümite, és a csávó egy nagyon konkrét mavasigerivel tényleg tüdőrugott, de úgy, hogy frankon, mint a filmekben hanyatestem, és nem kaptam levegőt. Ezután eltűntem az edzőteremből. És akkor most kérdezzük meg a senseit. Soha többet nem tértem vissza. Kérdezzük meg a senseit, tessék, hogy ő hol... A barna öv története. Hát ez nagyon korán kezdődött egyébként. Ha gondoljátok, akkor végig mesélem. Jó, hosszú lesz. Igen, nagyon. 8 éves voltam, augusztus volt péntek. 6 éves voltam. Délután lementem. 6 éves voltál? 6 éves voltam, és meg Újpesten laktam, amikor az apukám megfogta a kezemet, mert ő ilyen nagy küzdősportrajongó egyébként. A pásztor jobb egy 60 igaz? Igen, az idősem. Poén, érted? Rögtél rajta. Igen? És akkor ő kitalálta, hogy nekem ez abszolút illeni fog ez a sotokán, és levitt egy ilyen edzésre, ahol egy gyönyörű 20 éves lány volt az edző egyébként. Hopp! És mennyi voltál? 6 éves? Aha. Hát akkor még közepesen érdekelt csak. És ugye én nagyon szép. Azért repett a kis autós alsógatja, nem? Tehát... A kis Rob felirat belehímezve, tudod, hogy elneveszítse. Na igen, és? Ne röltes, mert nem fognámas. Megjelent a repülőgépes filmek, második világháborús repülőgépes filmekből jól ismert vastag, na, hát füstszerű kondenszcsík. Na, miért, hogy ért elkezdett érdekelni ez a karate dolog? Miért, hogy ért? Igen, és? És jártam 9 éves koromig, aztán... Az 3. Sanyi bácsi. Mobilja van. Ja. Úgy hozta a sors, hogy abba kellett hagynom egy évre, majd bekerültem a BVSC karate szakosztályába. Hopp! BVSC-be nyomtam én is. Igen? Komolyan. Tényleg ő rúgott téged tüdő. 8 évesen. Te voltál az Velencén, aki tüdő rúgta. Te voltál ez a kis csíra, akit leütöttem. Nem, azt, aki tüdő rúgott, azt ismertem. Egyébként az nem te voltál, de a BVSC-ben nyomtam én is. De csak, ott csak egy évet, aztán átmentem máshol. De ott volt több csoport is egyébként. Sok, nagyon fiatal voltam, kellett a pénz. Te 5-től 7-ig jártál edzésre, vagy 7-től 9-ig? Nem, erre már emlékszem. Na jó, mindegy. Na igen, és? Az Ági néni csoportjában voltál, vagy a Teri néniében? És a BBSC-ben nyomtad? BBSC-ben. BBSC-ben a Gyöngyösi Tamáshoz jártam. Hány évet még? Hát még egy ilyen 7 évet lehúztam. Hopp. Robi, pörgess bele a végébe azért. Tehát, hogy 21 éves voltál, bár már most is miért hagytad abba? Most mondott egy érdekeset, 7 évig csinálta ez a fiú a küzdősportot. Ez egy szikla kemény csávú. Egy emberi fegyver, mondom én. Egy ölőgép. Így van, tudnátok, aztán... milyen jó alakja van, lányok és fiúk. És aztán miért szálltál ki? Barnánál? Hát ez már majdnem fekete. Nem tudom, elég lett egyszerűen, beleuntam az egészbe. Utána elmentem tájboxolni, és fél mindig. Évre, azt még még jobban utáltam, és utána leütötted a mezőnyt. Tájbox fél év, érted? És utána lett egy DJ. Ez az ember 10 filléressel agyonüt. Jó, néhány számodra egyébként így megkaptuk a választ azért, tehát azt mondom. Én azt javaslom, hogy emberi ölőgép. Figyelj, ki ülne. Betennél. Egyébként, bocsász. Tényleg, emlékezünk ismerek egy nagy emberre. A jiu-jitsu, én a Kelemen dojóba jártam, talán ez nem minősül reklámnak a madástérre. Én elmeséltem, beparáztam ott a tigrisbuffetbe, nekem vaksi hunyorgó kövérkés kisgyereknek, át kell ugranom, egy majdnem méter magasra kifeszített tövet. Hát gondoltam, hülye vagyok én? Vagy zambiai gátfutó? Vagy mi? Hát most mi vagyok én? Mi vagyok én a szavannák magányos gazellája? Vagy hogy történik? Persze féltem, mit tudom én, berosáltam, ilyenek. Most meséled másodszor. Akkor abba hagytam, igen. De a Kelemen dojóba jártam, ez volt, hogy szavamban ne öltsem. Igen. Hely magas a jegenye, virágzik a levele, nem sokára egyébként erre szerintem azért lassan rátérhetnénk, de... Ez egy elég hosszú blokkod most. A szenszei volt a Kelemen Laci bácsi, és az alszenszei, nem tudom, hogy hívják, az így szenszei, az a Kelemen Laci bácsi volt, és a ni szenszei, az pedig a Killer László. Ez volt a poén. Killer? Ez nagyon hosszú. Úgy hívták ezt az emberi egyébként Killer László. Egyébként nagyon sokáig építgetted ezt a tréfát. Ez olyan hülyeség, mint hogy valaki... Nem volt jó. Tehát, tudom, hogy sztár leszel. Nem akarom elrontani most. Tudom, hogy hallgatnak most. Tehát megfigyelők ott ülnek a pályaszélén. Tudom. Én a Killer Laci bácsinak akartam egy hangon memorandumot állítani. Nem akarom rontani az esélyeidet, de tehát szerintem ez szar volt. Tehát most tudom, hogy hallgatnak azok. 9 óra van. Tudom, hogy hallgatnak, akik most eldöntik a sorsot, hogy sztár leszel, de szerintem ez nem volt egy jó vicc. Tényleg nem akarom tönkretenni, nem azért, mert irigykedem. Nem azért, mert irigykedem, hanem... Nincs is mire. De szerintem nem volt olyan jó. Most jó, ezt nem azoknak mondom, akik a sztárságát most hallgatják, hogy az lesz-e. Tehát nem a casting embereknek értik. De azért adósak vagyunk szerintem. Nem akarom elrontani neked. Tényleg. Nem sokára mondjuk ezt az Ich nicht sanzi, tudod, ez egy nagyon vicces lesz ilyen felkonfként. Volt egy ilyen diszkószám. Van egy nekünk egy negyedik Ich nicht sanzi. Volt egy Ich nicht sanzi nevű diszkószám. Azt tudjátok, és a Cseti bólogat, tehát igaz. Ez ugyanolyan közérdekű információ, mint hogy azt mondjam, elmondjam nektek, itt írja egy internetes portál, hogy japánul is feldolgozták az Ich bin Anton Austinról című szerzeményt. Igen, nem. Ez sok vicces, különösebben, csak hogy teljen az idő, dumálok. De van itt egy... De csak azért egyébként kedves hallgatók... Halló! Halló, sziasztok, Bálint vagyok. Szevasz, Bálint. Milyen öved van? Mielőtt egyáltalán beszélnénk egymással. Az én küzdősportos pályafutásom az körülbelül 3 alkalom után félbe szakadt. Na, mi történt? Lerúgták a fém. Mert fölsorakoztattak minket, és én beszélgettem a mellettem levő sráccal. Ennyi volt? És hát én voltam akkor mondjuk 5 éves, és akkor mondták, hogy hát akkor 4 kör békölgetésbe. Azt hittem, hogy a 45 éves 2 méter 30 centi magas szenszej egy jokogerikkel a nagy gyomorszájjal rúgott. Na, mondd a sztorit, igen. Hát, és akkor, négy kör békaugrás. Ez a 4 kör békaugrás, ez nekem elég keserves volt akkor így 6 évesen. És ennyi volt? És akkor én úgy gondoltam, hogy akkor inkább mást fogok csinálni. Ez kizökkentett? Ez így abszolút. És te tényleg azóta is egy lúzer vagy? Azóta. És végül is melyik foglalkozás? Azóta is föladod a felénél? Abszolút. Látod, hogy ahogy az ember sportol, olyan a természete? Bárhogy érted. Hát én például 15 évig vitorláztam. A Robi egy killer például. Igen. De a bicikli az milyen attribútumokat ad az embernek? A bicikli? Az, hogy szüntelenül tekersz egy cél felé, és sose érsz oda. És nagyon unalmas. Egyébként van egy Bakai Mátyásos történetem is. Nem mondod. Én találkoztam a mesterrel. Mátyás, ez igazságos. Hallod, ez az ember ismeri Bakai Mátyás személyesen. Tudod, hogy annak idején a Bakai Mátyást a Dunai Egén választották meg a Fortuna tulajdonosává? Azt hallottad, hogy Bakai Mátyás volt az, aki elrendelt, hogy levegyék a vörös csillagot a parlamentről? Várjál, de... Tudod, hogy a Bakai Mátyás így jobb kézzel bal kézzel kitolta az oroszokat? Kicsit? Én magával Jelisztratov Szergejjel is találkoztam. Az ki? Ő Szergej a Sote Klubból. A DJ Szergej. A DJ Szergej. Aha. Opa. Tehát ez még a régi... Te nagyon mozogtál ezekbe a körökbe, hallod? A Fikit is ismered. A régi Roxyban volt egy... Volt mesélj egy arról az időről, amikor a Fiki ezeknek ródolt. Yes! Szóval, igen. A régi Roxy rádióban, mielőtt Happy Endre oda került, és még a Bakai volt a dolog, akkor volt egy ilyen válogatás, és ott találkoztam ezekkel. Bekerültél, bekerültem is. Magad is pályázóként? És hát végül is bekerültem, DJ Bárány vagyok. Köszönjük, hallgattatok. Szevasztok, Jován vagyok. Hello. Na mondjad? Volt a válogatás, és akkor egy ilyen sportműsort akartam elvállalni, és aztán kiderült, hogy ez a Szergej, ő jetskizett. Ne haragudj, bocsáss meg egy pillanatra. Igen. Te akartál egy sportműsort elvállalni, aki négy kör békaügetés miatt abba hagytad a karatét? Nézd, fiatalkor oda soha nem potlottál, tehát nem. Én, bocsánat, egy pillanatra álljunk meg, Bálint. És azóta sem. Ez szerintem általánosságban igaz lehet a sportriporterekre, nem? Ja, hogy ilyen elveszett sportolók? Igen, tehát ez a sportriporterből... Úgynevezett Möchtegern sportolók. Hogy már gyerekkorban tudni, hogy kiből lesz a sportriporter, kiből lesz a játékvezető. Ja, tehát aki nem tudja, igen? Adottatja. Igen, egyrészt, másrészt pedig... Sanyi bácsi, telefonod van. Oké. Elraktam csak. Uh-huh. Jó, hát az felőlem lehet az OHRZBK-nak az elnöke. Vagy akár az Atya Úristen. De tényleg a Boha Isten, ahogy egy kedves barátunknak a szavait lehetne idézni. Boha Isten. A Boha Isten. Boha Isten. A Pityi Palkó, az Intim Pista. Nem mondok neveket, Skútéti. A homofób megállapodása. Na, és mit akartam mesélni, Szergej? Sportriporter. Mivel a Szergej, ő jazzkizett, és... Marha érdekes. Ő úgy gondolta a sportműsort, hogy akkor járjak el ilyen jazzki versenyekre. Te nem fog elfáradni a két ujjat, hogy így szorítod az orrodat? Szólj majd, hogy mikor kapaszkodjuk meg. Nem, ott mondták a fiatalok a fórumon, hogy nem. Mikor jön a fordulat, hallod? Szóljál, hogy bedőlünk a kanyarba, mert nem fogom észrevenni, hallod? Tudtam, hogy ez lesz a vége. Mindegy, nincs egy csattanója. Nem mondod, hogy csattanója sincs. Nem vállaltam el a posztot. Tudod, mibe kerül ennyi idő az éterben? Tehát fenntartani az áram, a beruházás, öregem. Az emberek mindez bére. Mindez hiába. És te most két percet ezzel a sztorival most elvettél? Most teljesen őszintén, ha te hallgatnád, akkor te hallgatnád ezt a rádiót? Figyelj, hozzá be 1000 forintot. Tényleg, legalább felezzük el a buktát, ilyen. Figyelj. Felezzük el a buktát, nem? Tehát most érted? Na? Jó. Ilyeneként tőlünk levonnak. Ember. Így nem lesz a Párizsiból sztár. Szuper sztár. Most el. Műveltségi vetélkedőt akarnék vezetni. Ej, te bunkocska, te drága címmel. Na. Ez a ki tud többet a Szovjetuniónak egyfajta parafrázis a szuper sztár lenne. Na jó, srácok. Szevasz, hello, hey. Kösz, hogy telefonáltál. Sajnáljuk, hogy telefonáltál. Figyelj, Jovánkám, jobban megy a zene. Jó? Tehát akkor... Disco Fever. Ennek a Bálint nevű fiúnak küldjük, aki elég sok dolgot fejt ki az érdekünkben. Dumás Disco 1992 nyara. Itch. Panoráma. Ni. Panoráma. Sun. No walls, only the bridge. My supper dish, my crocketesh wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. makes motion moves like a maze. All inside of me, heart is special, the hilt of a rhythm where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is the key. Get witty, witty, can't think, quitty, quitty. Stomp on a speak when I hear a funk beat. You playing pop, pop, pop, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it. The groove is in the heart. Itt Budapesten. Superstar Párizsi Miki! Kezdődjék a Superstar Pávó Miki Kiki! Mi kezdődjék? Kezdődjék a Budapesti Léggitárkupa, hiszen ma este is Izil nyomja a csacsacsában. Hopszlahó! Mindenki kapja a kis botját, kabátját, kalapját és irány! Még ezt a társadalmat megvárjuk! Halló, halló, halló! Beszélsz? A? Na. Na. Jó, ez a zene rádiója. Jó, hogy betelefonáltál. Valamit bővebben magadról, a világról. Nézeteidről. Közelegnek a választások, ne politizáljunk. Miért ne? Na, léci. No, léci. Ez egy politikamentes rádió. Ez politika magánügy. Úgy lett kitalálva, öreg. Politikamentes rádió. Érted? Se ide, se jobbra, se balra, csak ott a közepén. Hívd az infót. Hello. Na. Hírek! Időjárás part! SZFM 98.6, hit remény! Zsület! Halló! Van vélemény a világról? Hát akkor hallgasson minket! És mi megváltoztatjuk! Legyen ön is riporter! Halló! Bunkó mágnes, belőtte valaki várja. Próbálkozik, csak nem jön össze neki. Na még egyszer, haló? Haló. Szóztok, hely. Szevasz, Mihály. Ja, no, ne tudjátok, hogy légy szívek. Megérkedj meg. Haló? Jó, ki az? Ismerjük ezt a gyereket? Kemény csávok vettek, így teljesen kigyúztak. Úgy értem, hogy tőle így küzdősportok terén. Ha alulról a harmadik sorban vagyok jelen pillanatban, az ötszörös edzettermi tablón, jó? Wow. Volt a magyar Mr. Univerzum. Mr. Universe Hungary, a szépség és a jóság verseny, ott nyert a pávó. Itt Magyarországon. Itt Magyarországon. Igen, azt is a Fási Ádám csinálja. Misikém, hogyha azt hiszem, hogy ez a mérhetetlen mennyiségű felhalmozódott kreatin, ami a te szervezetedben van, ott futná ki a legjobban magát. Ha egy ilyen kedves kis törpe, egyfajta Macaulay Culkin formájú kis bodybuildert tisztelhetnénk benned. Hát én nem vagyok az a fajta ember, meg alkot. Aki ilyen bodybuilder lesz. Inkább kövér vagy? Hát nem mondanám. Mit mondanál magadról? Hosszú vagy, mint a spagetti, ezt állandóan tekerek szóra. Mit mondanál magadról, hogyha bárkit is érdekelne? Mit? Hát mit? Egyébként, mit mondanál magadról, ha bárkit is érdekelne? Várjál, Misikém, nyomunk neked egy restartot, jó? Na, kezdjük újra. Így, hát az, hogy nem tudom hány hónapig küzdősportra jártam. Ilyen fiatal és ilyen buta. Lehettem elsős. És? Mondd már, annyira unalmas. Mi? Már most unalmas a sztori. Mindegy, és utána abba hagytam, mindegy, mert nem tetszett. Ez egy frappás fordulat utána a sztori. Utána 3 évig szerelmes kenusztam. Voltam a nővérembe. Kenusztál, igen. Kenusztam. Szeretem a zenét, és jó barátok társaságát. És azt is abba hagytam gerinc problémák miatt. Nem azért, mert beborultál bénán egy úszóház alá? Nem. Hagyd már, hogy végigmondja. Végigbeszéled, amit beszél. Egyébként alig borultam. 3 évvel borulhattam, vagy 6-7-szer. Jó, de ez még az a felfújható kis gyerekkenú volt, nem? És nem. Tehát akkor még nem engedtek titeket igazán. Versenykenúk voltak. Volt egy barátom, aki egyidős volt velem, és 23 éves korunkban elmondta, hogy ő mit csinált hány évig, és 48 jött ki összegbe. Got a girl named Daisy. She almost drive me crazy. Erről énekelt egyébként a Little Richard a Tutti Frutti-ban. És erről tudod, mi jut eszembe, Mihály? Mi? Hogy ez állandóan a futás. Rohanunk valami után. Rohanunk valami után. Hát ott is nagyon sokat kell. Egyszerűen is így. Küldd el az összes csajnéven küldött SMS-t, légy szíves még egyszer a csetinek, jó? Vagy azt is mondhatnám. Akkor ki tudunk téged szűrni abból az adásból is, jó? Rohanunk egy egész életen át. Szevasz Mihály, örülünk, hogy telefonáltál. Egyszer megtanulod, hogy az ember mindig egy kicsit a cipője mellett jár. Az igazi sport, amikor magunk után futunk. Az élet nagy játéka, az atlétikai VB. Always on the run. A taps szól a ma esti újrázásnak, ráadásnak. Leni, egy pillanatra leszólítlak a színpadról. Yeah. Milyen érzés itt lenni Budapesten? Well, you know, it's great times when you're back. Magamfajta kevert kisebbségű amerikainak mindig nagy megtiszteltetés, de sokszínűség, you know, mert... I'm a nigga. Érdekes megnyilvánulását szemléltem úgy négerként, mint... Ez start in Bronx, New Jersey. Mint másként, amikor annak idején New Jersey-ben nekikezdtem az autónepességnek, akkor azt mondtam, akármennyit futott az én valahogy tovább fogom passzolni. Aztán egy drugstore-nak az üzem, magyar vegyesboltnak az üzemeltetésébe fogtam, és utána egyenes út vezetett a karrierig. Köszönjük, Leni, és szokás megkérdezni ide látogató külföldiektől, hogy tetszenek a magyar lányok? Well, yeah. Hát ezt nem tőlem kérdezni, hanem az én kis Jancsikámtól. It was a great dildo. The whole dildo was just standing all around the town, you know. Én is az a botkormányos férfi vagyok, akit nagyon könnyű elvezetni bárhová. Az a lényeg, hogy zsákolás legyen, aztán a többit megvesszük, ahogy mondani szokás. Ennyi az egész. És Leni, utoljára azt engedd meg, hogy megkérdezem tőle, talán a kettes stúdió valamennyi helyben lévő hallgatójával, illetve azzal a 2 millió emberrel, aki jelen pillanatban a Hitremény zsűröletet hallgatja. Yeah, hello. I love you all, Budapest. Jó van gyerekek, értem minden, láttam. Szóval Leni, milyen számot hallhatunk tőled? Így ráadásképpen. Well, I'll go back on stage and dig it in, you know? Dig in. Beleássuk magunkat, kőkemény öreg. This is my last LP, the new Aston, please buy it in the record shops. Az új albumról szól, és hát ugye ez az a szerzemény, ami miatt többek között érdemes megvenni ezt. Köszönjük szépen a kettes stúdió véleményének. Újra Leni Kravitz a színpadon, és már bele is kezd a zenekar dobosa, egy 250 cm magas néger nő. Itt a kettes stúdióban a dobba, megszólal Leni a gitárral. Köszöntök mindenki Budapesten, örülök, hogy itt lehetszek veletek. Nagy öröm nekem, hogy az Estefem 98.6 Radio 1 a Hit Remény zsűrlatban lehetek. It's time to face it, come on in, enjoy the party. Life has been waiting for you to care. Don't try to fake it, jump on in and get it started. There's so much loving for you to share. We'll be right back. következzen. 1 perc, 17 másodperc. Tiszta reklám az Estefem 98.6-on. Ki az? Reklám. Folytatódik az Estefem és a Pannon GSM közös rádiós kvízsója. A legszerencsésebbek még 4 héten át küzdenek a fődíjért. Egy színes kijelzős Nokia 9210-es kommunikátorért és egy horvátországi nyaralásért, valamint a további díjakért. DVD lejátszó, mini hifi, Discman, prágai hétvége és szlovák síút. Most kiderül, a tudás fáje. Szájharcba te is! A kérdés, milyen állat a fenyőpakoly? Válaszodat SMS-ben csütörtök délig várjuk a 0620-998-6986-os telefonszámra. Sorsolás után a legszerencsésebbek péntek este 3:48-kor mérik összetudásukat a döntőbe kerülésért. A tudás fáje, az Estefem és a Pannon GSM közös rádiós kvízsója. Élő kengurút akarsz látni, menj az állatkertbe. Ha megelégszel egy halottal, téged vár az Aboriginal Ausztrál étterem. Kellemes környezet, udvarias kiszolgálás, élő zene és halott kenguruk minden nap. Minden, ami ausztrál, ízekben kifejezve. Aboriginal étterem, Budapest, 3. kerület, Mátyás Király út 42. Viszlát, reklám! Viszlát! King Wesley Buster! Soha nem sugárzott zenék és sztorik! Lord Georgie Troyer! Punk, Oi, Ska és Hardcore! Sir Randy Boyler! Anarchisták, házfoglaló, demo, vegán, szurkerek, fanzino, vágod? És Fraser, aki fizikus, minden szerdán a himnusz után. Hit. Remény. Okay, boys, get ready to take the test. Próbáljunk mérnökökként viselkedni a hallgatók lelkével. Ma. Derékszög. Mi. Nem sokára egy nagy kört húzunk körülötted, és te betelefonálhatsz a 240-33-85-ös szeretett vonalra. Vagy írhatod az utolsó SMS-edet újra Csetinek a 0630-986-986-ra. Vagy netán talán. Bekopoghatod a kis szerelmes szíved valamennyi üzenetét az estefem@estefem.hu címre. Mostantól csak képes attachmenttel. És mostantól csak szeretlek, szeretünk, mindenki szeret mindenkit. Ha lány vagy, Barbie vagy, ha férfi vagy, Ken vagy. Az előbb, amikor az ORZBK elnökét elintéztük, emlékszel? Igen. Be kell olvasnom, jött e-mailen, hogy nem befogta az orrát, hanem műtötték neki. Bocs, öreg. Jó, hát azért nem kellett volna pont a múlt hónapban újra kezdeni a küzdősportot. Haló? Haló? Haló? Vakkancs kutya! Beszélsz is, vagy csak költesz? Csájancsi. Szevasz, Jancsi. Csájancsi. Ki lenne az a Jancsi? Te ismered? Kinek van kettős identitása itt a műsorban? Ismer valakit Jancsit? Vagy miért hívott minket szerinted? Akart valakivel beszélni? Nem tudom, valami volt ezzel a fiúval, és valamit akart itt nekünk mondani. Haló? Haló? Te vagy Jancsi? Jancsi? Erre csörög a dió. Igen, az nem. Előbb is megszokott. Jancsi! Hívjál újra! Haló? Kapd a parizer, Miki. Jó, hát figyelj! Kapd be, parizer. Ezt tudod, minek az átka? Mi? Szupersztárság átka. Szupersztár. Szex a szimbólum. Elképesztő, hogy a fiúknak is ikonja tudtam lenni, nem? Egyfajta Pamela Anderson Lee-ként gondolnak a testemre és arra a bársonyos számra. Haló! Haló! Hogy eltaláltam el? Na, ma így kiláltanak a foga, én pávó. Várja, meg széklet, mint nem. Az az igazság, hogy itt a tiszti főorvosi szolgálat állandóan mér minket, és Pávónak hát ilyenkor jut a sorra a munkahelyi szűrés kapcsán, ugye, a székelésre. Megjött a széklet, mint ám, elnézést, ki kellett. Negatív? Minden rendben van. Igen, barátságos tenyészet. Minden oké. Okay. Haló! Sima bacik. Haló. Jó estét! Jaj, félrenyertél. Kuc. Megülés ellen. Jó társ! A negro-amerikai drazsé, műsorunk fő támogatója. Köszönjük. Haló! Haló! Jancsi! Egy. Istenem. közeledik a 10, ez olyan, mint amikor az ember meglátja a hajóról a száraz földet, még, nem? Ez az az időszak, én amikor... az első kis sirályok. Így van, ez az az időszak, amikor már vége van a barátok köznek, de még nem kell ágyba bújni, mert mama még nem jön beleoltani a villany. Igen, és lehet fogni a kis pisilőt, hogy ne érezzük magunkat olyan egyedül, miután anya kidobta a macit. Halló! Halló! Igen, ez az időszak. Igen, ez az utolsó, hogy mondjam? Amikor a kis fankisiták betelefonálnak. A kis majmok hattyúdala. Ezt az időszakot, az alkony, ezt az órát így. A villanyoltás előtti pánik. Na, ez volt. Ez nagyon nagy duma volt. Hallod? Lehettek szerinted én is? Sztár vagy. Bábú, még egy szuper. Már most? Sztár. Ilyen kövéren? Szuper. Sztár. Halló? Halló? Halló, szupersztár vagyok, parancsolj! Na jó estét, uraim! Hello, szevasz, mondjad! Kolos, szevasztok! Szevasz, Kolos! Azt a témát akarom bedobni, hogy volt már róla szó, hogy milyen, amikor bucira verik az ember fejét. Tehát azért megy az ember küzdő sportra 13 és fél éves. Neked verték már bucira azt a ronda képeget? Hát persze! A leggyönyörűbb dolog, amikor egy ilyen diszkrét skinhead banda, vagy nem tudom, szóval ilyen emberek így elkapnak, és akkor annyira meggyaláznak semmi pillanat alatt, hogy... Pedig 8 éves otokán azon. Nem kéne karateruhába járkálni az utcán. Nem, én úgy voltam, mint ez a szintén náthás úriember, aki így, én is kiskoromban voltam ilyen... És azt hitted, hogy még emlékszel? Akkor lerúgták a vesémet, és akkor nem mentem többet. És akkor, és amikor megvertek az utcán, akkor hirtelen egy pillanatig azt hitted, hogy még mindenre emlékszel, és most elintézed őket. Nem, az úgy van, hogy úgy van, vertek már meg titeket? Nagyon, de nagyon. Úgy gazdagon, kaptatok már gazdagon arcra? Nem. De tényleg. Nem. De az nagyon kell, tehát az a szüzesség elvesztés, a gyerekek, szóval az muszáj jellegű, mert nem vagy felnőtt ember, tehát... A Robi már kapott. De nagyon, az a legkomolyabb, nem érzel semmit, tehát én most elmondom nektek, hogy okosabbak legyetek, mert nem érzel semmit. Na, annyira fönn van az adrenalin, de nagyon ütnek, nagyon, tehát majd meg őrülsz, és akkor utána fáj. Tényleg utána nem érzel közben semmit? Nem, frankon, de te utána... Te nem olyan, mint a paksi atompaprika, hogy kétszer csíp, nem? Nem olyan, mint a paksi atompaprika, hogy így kétszer csíp. Csak hát egyszer, ide, utána. Egyszer, utána. Engem mondjuk nem is vartak meg semmit, csak ilyen tényleg ilyen lila bucira dagadtak egész búrán, de... Meg akartad védeni de csodálatosan felemelő érzés közben. Igen? Tehát úgy azt képzeled, hogy te most verekszel, hogy nem, mert vernek. Tehát hatalmas különbség a kettő, mert nem mozogsz, de nem tűnál semmit, csak állsz, nagyon püfölnek, de izgalmas. De közben te azt hiszed, hogy verekszel, igen. Azt hiszed, hogy most bunyó van. Most fölpakolsz, de már nincs rá idő. Kolos, de azóta azért félvesével félváról veszed a dolgokat, nem? Nem, hát egy ilyen kötelező volt, mit tudom, pisztolyt hordani utána, meg ilyen butaságok voltak. És miért kaptak így el? Nem, volt előtte, két héttel azelőtt volt egy ilyen kis adokkapok, és utána megtalált minket ilyen hármunkat az egész galeri, és akkor így adtak az arcra. Kolos, innen az STFM 2-es stúdiójából üzenem neked, szurkolj, ne háborúzz! Legnagyobb király vagy. De mondd, nektek meg kívánok egy olyan kiadós verést. Köszi, rendszerűen. Szép, hogy betelefonáltál. Puszika. Szia, csak, köszi. Ez itt a 240-33-85-ön az STFM 98-6. Menjünk, verjük agyon egymást. Vagy csináljuk ezt. Úgyis egy olyan szám jön. Ezt a, mi ez a, hogy van ez a pofozós, ez a bajor pofozós. De nem, frankó, menjünk és verjük a gyöngyöt. Edelweiss, és akkor pofoznák egymást. Egyet jobbról, egyet balról. Nem, de most frankó, menjünk és verjük össze egymást. WC-ben van, csempe van. Jó? Addig menjen le ez a szám. Ez jó hozzá. Ez jó hozzá. Ez jó, ez úgyis olyan hosszú, és addig kimitézünk. Jó, menjünk. Na gyerünk, menjünk. Szemi kontakt vagy full kontakt? Full. Full, verjük agyon egymást. Csináljuk. Ide egy komolyan arcra. There's only one rule of the Fight Club. Menjünk, gyertek! Menjünk, csináljuk! Vetközünk félmeztelemet! Na, én le is kaptam!